الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. سورة زمر کی پدعوید سورت باندی چفا عبد اللہ مخلصا له الدین اللہ بندگی کوا لیکن دیر پا خلوص سرا ندی باندی دلائل ذکر کئی چی اللہ لائق دا عبادت تے چی دا عبادت پا اخلاص سرا اکڑی شی او داو د دې اخلاص دلیلونه دادي چې کائنات یې پیدا کړی کغه بر دي اسمانونه او کته زمکه ده بر او کته ټول کائنات د الله مخلوق دي د یو دلیل دی د وحدانیت اځم دلیل ذکر کوي انقلاب چې د زمکه اسمان کې انقلاب راولي شپه او ورځ کله الله رب العزت په درنا او د روشنایي صادرو غړي وغلط ناغل ریکی نو تیار کی دیتے انقلاب ہوئی دا سنگ چی دلیل لے دا اللہ پا وحدانیت دا سی دلیل لے پراتلو دا قیامت چی اخلوی انقلاب دے چی ہر شیبا دا خپل حالت نا بدل شی دا ای قیامت خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دي اسمانونو او ځمکه صد پاره د خپل حق د پاره د بل هیڅ د پاره ندي پیدا شوی دا صرف د حق د پاره او حق الله توي حق د الله عبادت حق د الله الوهیت او ربوبیت توي ار سمره کائنات چي دي تغيد خلقت حکمت صرف دا چې بل حق چې د الله حق خلق او تخکار شي الله حق په خلق باندې لازم شي چا دا اللہ بندگی دا دا اللہ یوالی دی قرآن دا دی ذکر ډیر کئی اسمان نوزمک یادی نوراس پوگمی یادی کل انسان او جنات یادی اور سردہ بیانی چی دا می صرف د دې لپاره پیدا کړی چې زما خدای توب خلقو ته ښکار شي ابيام ډیر وړاند پاکستان چریوي چې تاج د لولاک دې مبارک شه هزار واره نبی په دې باندې یو بل ته مبارکي ورکړي کله یو شان وی کله بل شان کله وی لولا کلما خپل نور حذف کی لولا کلما ان تمره دا خبره یقین تر رسول دا چا په له ضرورت نشته کنا ذکر تا اغه ار چاته معلومه دا چې زمکه اسمان با الله نو پیدا کړی کچره محمد یې نه پیدا کولې دا هم دنیا کې عقیده ده دا هم الله پیدا کړی او دا الله رزق خوري عقیده دا ساتي چې نه دا زمکه اسمان یې د محمد د مخه پیدا کړی دي کل یو مخی کل بل مخی نو پا دی که ردی پا دغی حلقو باندی او دی پا عقیده باندی چه بالحق یوین دیو صرف دی ده پارا پیدا کلی چه دا اللہ یو حق دی پا دنیا کی پا قبل بندیانو چه دنیا کی موجود شیخ کارش چه بغیر داغ نبل سوک لایق دا عبادت نشتا یکوّر اللیل علی النهار و یکوّر النهار علی اللیل انقلاب راولی نشپ راولی و تیار راولی پرز باندی نو پته نه لګی چې روز کم په لاله الله ته علم دی اگر انا ټوله دنیا ښکارا ارسب کې لیدې شو هغه وس نشته الله او ته تیارې او د شپې کور واچو کور یو کو ورو د کور نه دی او کور ویلی شی په شریعت کې د پټکی ولتا ول کور الامامه کور الامامه حدیث فقہ کی رازی چې وی اکرهو علی کور الامامه چې سعذر نه ای نو چې سجده لګای نو تندې به اوزګارې او که د پټکی په ول دې سجده وکړه نو مکروه ده چې تندې ته را کوس کړې دا سجده مکروه ده دا اوچت کا چې تندې دې ښکار شي بیا و سجده کیږي نو کور الامامه ول د پټکی ذکر دی لفظ کې یو خاصیت ته چې هغه ګولایی ده چاپیرچل چاپیر ګرځیدل نو څنګه پټکي سو کوئی نو ولونه اړی ولونه اړی سو کې یو شان وي سو کې بل شان وي او ایسوک پا دی نپوی چی پیغمبر سنگا والیو اور یو دعوکی چی دا دا پیغمبر سنت تی کن آغا پٹکے والیو وی اغدا سی والیو لکدا تا چی والی کوگ ووگ تویگنی گنڈی رے خرسی اغدا سی پٹکے والیو سوار لس گزا ریمال بودا سرنمی تاو کڑیو امیل ایکم داسیو نسنگ چی ولد پٹکی تاویگی تاویگی تاویگی یو دا بل پاس کیگی دغزی داش پاوم رد دیو بلنا تاویگی کن روز راشی نو د شپې نتاو شي ناش پسو بیانوی نینو شپ راشی نو در روز نتاو شي نو بیا روز سوک نوی نینو دا دا اللہ تصرف جاری دی پدی عالم کی کو لیکن پا حقیقت اللہ پوئی گوارے من خواست وائیو چشپا لارا روز رالا روز لارا شپا را منز کے قرآن وئیو کوئر اللیلہ دا خوئی ور تا دشپی کور واچاو تور کور واچاو نو روز پٹا شوا وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ دغه سي دروازه کوري وتا چو شپې ته نور ناشوان د انقلاب دې د انسان په مخ کې سوسو زل راضي را دا ته تعلیم ور کوي چې دا قیامت بوم دا سیخه لکه شپه لاله روز رااله روز لاله شپه رااله دا سي حال د دنیا او د آخرت ته والو کوټي په دما راضي او دا زرزر راضي کنه دریم وسخر الشمس والقمر تابې کړې دي نور اوس پوګم د انسان د پاره د بل څه فائدہ بګی نشته د د فائدہ د بګی بس نور اوس پوګم ته د بل چا ضرورت نو ٹھیک ده چې اوس په ډیر خلکو دغې په فایده باندې ژوند تیروي په دغه تبعان دي مقصود بالذات انسان او جن دا دوه مخلوق چې د هر څه کائنات یې تابع کړی دي په دغه د پاره د نور ته ضرورت دی د قمر ته ضرورت دی هر څه ته د ضرورت دی دې محتاج دی اللہ علاقہ حاجتونا پرکڑی دی پنورا پسپوک میں باندی وسخ خران او دے ذکر ہوئی چکتا گوری چنور راو خوتا گور آڑو آڑو دیری ہے انکر من خویلہ وقت بئی یو دورکاتا پکیوکو وقت دا سی ار لگ راو خوتا اللہ رب العزت وی د دسه اختیار ده دا غزیخه جوما او کوزو مزو د دې څه اختیار نشته کدا سوې چنور خیجی او کوزیږي راخیجی او پریوزی اړو د چاله حاج نه کوي اړو چاته صبر نه کوي دا د انور اختیار ده دا غزه اختیار ده اخو مسخر ده هر شی د الله مسخر ده ها که انسان دی چې روح پاکستان عقل پاکستان لیکن هیڅ کار نشي کوله بغیر د الله د اراده نه اسی په دی وی چې دا مې وکړه ستړې شو ما سبا که خیر ودا کو ما نه دا ټول د الله په قدرت چلیږي په انسان دی ته سوچ او فکر نه کوي نو ها کله دې اسباب برابر کیو تاوانو کیو زانو کړی کارو نشي خدا خو الله تعالی ته تنبیه در کوي کنه چې دا کار تنکې دبل سوک کوي تابې کړی دې نور اوس پوګم د دې انسان د خدمت لپاره د دې انسان د فائدې لپاره د دې انسان د دنیا د کاروبار لپاره کل یجری لاجل مسمى اری اور روان دی هغه خپل نیټه مقرر شوی پوری یعنی چې دې ته اشاره کوي تدیوم یو وخت دی تر هغه پوری وای همیشواله نشتا همیشواله صرف د الله د ذات ته چا به همیشه ای پاغا فنا ناراض نور هر څومره چې ګوري دا ټول فناواله سيزونه دي هر یو له اجل مقرر کړل سنچ دي انسان اجل دې دغه سيزن وروم دې د سپوږمې هم دې دا اسمانونو دی او د زمکوم دی ار یو روان دی ان ټی مقرر شوی پوری اجل ډیر خطرناک لفظ دی کنه وی اجل به راغله ونه ار څوک یې نه یری کنه د ځکه وی چې حدیث کې راځي دا نور اوس پوګمې به هم الله جهنم ته ورځي دا ولي بس دا خلق د الله صدا سکیږي هر شی د خلق د الله سن په عذاب دی مبتلا دی بس ځکه چې د دې نور اوس پوګمې عبادت شوی دی او چې د سشي عبادت شوی دی بغیر د الله نه یوازې بوت نه هر شی چې دی کاسمان دی کزمکه دا کنور او کسپوګمې دی کستوري دی چې بغیر د الله نه د هغه عبادت او بندګي شوی دی نو الله قانون پېښ کړو سوره انبیاء کې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو او تاسو چې د چا عبادت کړې ټول باز جهنم خشاک شه ګټو سو ګنا کړو سوره بقره کې ویلو فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره يخلقوا داغور نزان بچکې چې داوی خشاک سدي غټي دي او خلق دي حکمي غټي دي نو به تر معنا دا چې کوم غټو عبادت شوی یا کومي غټي په شرک کې استعمال شوی دي جنا مزار بل مزار څومره غټه پکې خرچ شوی بس چې عبادت شوی او اورت الله ورزی در دې جهنميانو دې مشرکانو د زور د پاره چې تاسو به وي چې ها زمونږه معبودان به مونږ سره دې جهنم ته بیا خو خوشاله یو مونږ وی چې واجب یو غنه کنه الله وا ته قیامت کې وی چې خوشاله اوسو تاسو یې چې مونږ به جلوسو باسونو جهنم ته وځو اټول به وګیو زه یو بل ووینو نه یو جهنمی به بل نویني داسې به الله جدا کړی دی یو بل نه یو به د بل حال نه خبر چیرې پلانې سره بس چل شوې درته دی کې امید الله دا حکمتو چې کدی دی یو بل حال نه خبر شنو لکوټي اسانه وشي په جزازه و یوازې نیمه هغه دی غبلم بامبړی خيږي نه نه نه به خبرې دی یو بل دا مستقل مضمون قران کې راوشي دا ټول د قواجدا چې دی انسان د الله سبا داسې کیږي نو ښا د دې انسان د الله سبا نور اوس پوګمې هم جهنم تزي ولي دا داغید ذلت د پاره چې داستا معبود اهم در سره پروت داستا معبود نور اوس وګمه عبادت تکړیو د دې ځان خلاص کی کنه ځان کټول مرلې کې یو وخت لې خدا سي وایخه کې دې چې رستو ته الله وباسي خدایید زیات زور نه د پاره وداسي الا هو العزیز الغفار خبر شے اے خلقو چلا زورا ورزات باغبان دی سوک زورا ورنشتا او بیام غفار دیر بخنکی کنا داخلی سٹیج دے غافر غفور غفار دیر بخن کے دے کنا ته دنیا ته زور اور په شانته خنشتہ چې بالکل پکې رحم نه ښا نا الله غزي عزيزم دي غالبم دي پارچاوان دي لیکن بخنوم کوي الغفار ډیر بخنه کوونکې دي تا خو صرف دي مشرکانو ته نه کوي دي ته نه کوي نور هو ټول توبه چا شرک نه کړي کنه ډیر بختور دي که سزا عمومی خو لیکن سر به جنتی چا کیده صحیح وکنه مکه ډیر ګناګاری ډیر ناروا کړی دي وسر به جنت او دی جلل شي جنت تنو غریب او توي چې جهنم یان رااله ولیو بل سرای داشته ده کنه صورتي تور کې راځي سورې تور کې ها چې دی وال تم یو بل پر ټوکه مسخري کوي دا د غي د زړه زادي ده نو چې دی د جهنم نوزي او د جنت مخ ته یو نهر به دلې چې هغه ته نهر الحیات او هغه کې ول الله غفي ور کې کنه تبا نوی چی دا آغا جنس نو چی دی لرشی نو جنتیان باوی جاننمیان رالو لارو تپریده ادی باوی چی مونگ دس جاننمیان بلکل ردین باغا کار سم رواخی باگی تیر کلی و بلکل با و تا یاد نی چی مونگ جاننم تا تلیو مونگوی دس جاننمیان نو بختور دی کنخا ته ګنا پوجه باندې دردی د پار عذاب نو دردی تهذیب یو تعذیب دی یو تهذیب دی نو جهنم تعذیب د مشرکانو دی ا د مؤمنانو لپاره تهذیب دی پاک به کی نو دیو جنت ته د مشرک کار ډیر ګران دی دا یو دلیل ذکر شو دیتا آفاقی دلیلوی پا کائناتو کی پا اطرافو کی نو سے انسان تا اللہ پا خپل بدن کی خی چیزان تا اگو رسلی خلقکم من نفس واحدت تسوی پیدا کلی دیو تن آدم علیہ السلام ثم جعل من حازو جہان او بی ایک پیدا کلی واددنا بی بی داوان ثم دا ډیر رستون ډیر رستو خنوا خو بس چې څنګه پیدا کو جنت وارسو ته حاصل او سترګې ورلې پر کال شو چې وی غاتنو هوا ناستو دا ثم ولې راولې دیو خبر ډیر لري کوي نه دا پاغه معنا نه دی کنه او تراخی ده پارا نده دا سمه ده استباعت چه اللہ رب العزتوی دیتا و گورا چه دا غنه ولی بی بی پیدا کلا دا سی چری شوی دی تا دم علیہ السلام دا پخته نا دیو ڈڑی نا ولی بی بی پیدا کلا دا سمه ناشنا خبره دا سمه دا سمرت عقل نبعید دا پوچھے اللہ یو کار کینو آغتا خسر گرانا نہیں کنا خواب دا یو قسم چھے اللہ رب العزت انسان تا ہوئی فخپل نفس کے اگورا وانزل لکم من الانعام سمانیت ازواج او نازل کری دی استاسو دا فیدی دا پارا د دې چار پایان او د دې حیواناتونه اته جوړه سلور جوړې دي اوخه او اوخه دا یو جوړه شو وا او وې دوا ګډ او ګډا 3 پیس او بيزا دا څه جوړې سلور دي په قران دی افراد ته یولای ویلی دی یو یو ته نسبت د زوج کړي دی د استعمال اسی کی انزل سمانا دا ته د برین نازل کړي دی نا دا خو په دې زمکه الله پیدا کړي دی نو انزل ولې وي ځکه اسباب یې د برین دی بارانو شی زمکه نظر غونه پیدا شي خوراک پیدا شي غذا پیدا شي نو هغه سبب وګرځید کنه د دې حیوانات او د انسانانو د پیدایش د پاره پر کله چې اسباب یې د بری نه وو نو دې ته نسبت کوان زلا څنګه چې عرب کې تیر شویو چې یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یا بنی آدم ما تاسو له لباس نازل کړی دی نه د بری نه اسباب نازل شو باران شو زمکه لمده شو نو داغې نه بوټی پیدا شو نو سر کې مالوچو نیو داغې نه بیا جامې جوړ شوې کنه اسباب د باندې نه دي الله تعالی علم دې کله داسو کې چې هغه پاسباب مونږ نه پويګو چې سوره حدید کې وی وانزلنا الحديدا فيه باس شديد مونږ اوس په نازل کړی دا ډیر سخت جنگ دی پکې کنه نو د اوس په پاسباب هم نشته څنګه داسمو کې نه کې دې چی یې الله تعالی علم دې دا موږ د سنا جوړی کنا نو کله د دیو جن انزلوي چې اسباب د بري نه وي کله د دیو جن وي چې هغه نعمت ډیر بهتر وي ولوي چې دا سه وګړې لکه د جنت نه چراغلي غره ښه دی خو د زمکه ولیکن دومره قیمت ته پکې دومره کمال ته پکې دومره فائدې دي پکې او دا ډیره بهتره ده په هغه ځای کې چې وانزلنا الحديدا بس فيه بأس شديد ومنافع للناس ته دنیا کې وګرځا چې څوک کار کوي نو اوس په نتایجت راضي هي کچا په لګنډي نو هغه مخت اجت راضي اس یو شی ده یو ځل قران ویلي فيه منافع فیدی دی په کې نه فیدی خو نخلاصي هغه به حدا به شمار نه تھا نو دیو جنې انزل ویلې چې دومره لوی نعمت چه کدانه ویندی خلقو بس کولو نبچا مکان جوڑ کلیو نبچا گاڑی جوڑ کلیو نبچا پرنیچر جوڑ کلیو اس بنو خدا دا نعمت دا کمال دا وجنا اللہ ویخوا نازل کلی دی استاست پیدی دا پارا دا سارون آت جوڑے یخلقکم فی بطون امہاتکم تاسو څنګه پیدا کی الله ځان نه خبر یې پیدا کی تاسو پګېډو زمين دوست تاسو کې خلقا من بعد خلق یو جوړه پس د بل جوړه نه صدقه څخه دی لکه تاسو مانو د زموږ چې پکون فیکون سره پیدا کړو نه د لړیر واخور کړي دي انسان دا چې پاغي کې دغه رنگونه هم بدليږي حیثیت هم بدليږي سلوي خورزي پس رنگ واړي بلسته جوړ شي سلوي خورزي تیر شي نو بلسته جوړ شي خلقم من بعد خلق خلق نه مراد دلته کې سن ادم هغه پیدایش نه دی دا ډیر په معنا د سنع سر راضی دغه یو سورت المؤمنون کې الله د انسان تخلیق ذکر کو چې من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ذکر کو ذکر کو نو اخر کې وی چې فتبارک الله او احسن الخالقین سمره لوی برکتی ذات ته سمره خیسته د خالقین نه دی خالقین کم دی نو خالق خو یو الله دی نه التمرات صانعین دنیا کې هم خلق جوړول کوي کنه چې دا جاپان نه پلانې او خو لیکن د الله په شان ته څوک نشي جوړول التمانا خالقین سو صانعین ځکه دلته هم راغلي خلق من بعد خلق صنعا من بعد صنع دي ته جوړول وی ښا یو جوړه پس دبل جوړه نه فی ظلمات سلاس فدریو تیارو کین فی ظلمات سلاس فدریو تیارو کین ظلمت البطن یو دا گیڑی تیارو و ظلمت الرحم بل دا بچدان تیارو و ظلمت المشیمہ ماشوم چې پیدا کیږي نو یو غلاب ته نه چاپیری پریوان وته وي دا درې تیارې وي په دې یو هندو ډاکټر مسلمان شه په انډیا کې هغه وی چې دا هم مونږ ته نو معلوم او دا په چا نازل شوی دی دا عربو په یو امي باندې ان پړ باندې هغه ته څنګه معلومه شو هغه کوم دی کې په میډیکل کې دمر نمبر یې اغستې وي نو واسو یې پوه شوم چې دا د الله کلام دا د الله کتاب دی هغه دار څه خبر دی دا ته هم معلوم فی ظلمات سلاس ذالکم الله ربکم دا صفاتونه چې بیان شو دا قدرتونه چې بیان شو نو دا الله دې رب ستاسو نی پیجنه ذالکم الله ربکم سمرا بیان کړه چې دلیل نو سمعلوم شو له الملک بادشاہی دا الله دا له خاص دا الله بادشاہی متصرف الله دې په عالم کې نو کلا چې داغو وحدانیت معلوم شو په دې دلیلونو سره او هیڅ شک یې پرې نه هودو نو لا اله الا هو وای کنه قولو الله اذا وای کنه ولي سبا کې پاتشته ستاره سي شک دې دا کلمه نه وای قولو لا اله الا هو وای چې نشته حاجت روان مگر الله دې نشته کارساز دا ټول کارسازي صفاتونه دي کنه چې الله ذکر کړو مگر یو الله دې فانا تصرفون الله وی تاسو کوم په لوارو لښوي زمانه ولي وی خپای کنه الله یما سره رابطه کټ کړی دا مخلوق سره رابطه پیدا کړی دا نو مخلوق څه کول شي ستا په چا باندې اعتماد پیدا شو پما دې اعتماد نشتا چې کبرا ګوري ک کتا ګوري نو زما مخلوق دې زما خدای توپ دې زما تصرفات دې ارس زما دې نو ما سره رابطه نه کې زما نه نغواړي ما ته عاجزي نه کې زمانه معافی نه غواړي د خپل ګناونو نو مخلوق پسې ګرځي کله قبرونو ته سجدي کوي اسړیا کله بوتانو ته سجدي کوي کله ونو ته سجدي کوي د دې انسان بل هیڅ پته نه لګي خو چې د سنې اړه خوش کنه او اعتماد په پیدا شخه نو بس هغه ته پروتي اللہ سبی جوڑا کلی انا تصرفون اللہ تا خو معلوم دی کنا چی دا مخلوق چا تا تندے یہ خیرے چا تا جاری و فریاد کئی د چا نه غواړي معلوم دی وته نل ایفان نا تصرفون دا څه کوي زکم کار نشم کوله چې تاسو بل په لاله او دبل نه غواړي دا مشرکانو ته وي خو قران راغلی دی د پاره دی چې د مشرک اصلاح کوي مشرک ته دلیلونه وي چې د توبه باسي د الله وحدانیت قبول کی نو دلالی ذکر کل عقلی کائناتنا س آفاقی او س انفسی دا قرآن دلائل دی خپل او سمارا ذکر کلان چه سمارا سی لا الہ الا ہو دا تینا ثابت شوا چه بغیر دا اللہ نبل سوک نا خالق شتان نا متصرف شتان نا غیب دان شتان تو گورا تس خبر دا زان لا خوال لا تاتاوی چه فی ظلمات سلاس خونه خبر ده ځان نه ار کلا چې خالق الله دے متصرف الله دے په عالم کې او غیب دان الله دے نفع ان تصرفون بل سوق دي چې واستا کارو کې او استاجت په پورا کې او استا مشکلات په لری کې د صفات سره د الله دی ښا واخر دعوان.